los galopantes latidos de tu melodía. Cambiaste en un flash el rumbo de mi vida, haciéndome sentir emociones que solo contigo viví. Baixamos a música. Esta titúlase Corazoncito, do convidado de hoxe que temos aquí nos estudios, que despois faremos unha foto e publicaremosla tamén. A ver, Pai Acona, ese é o teu nome artístico, non? Correcto. Bueno, e esa peza me parece que é unha das primeiras que compuxeche, non? Unha das primeiras, non, esta peza é a primeira que compuxen cando escoiten a primeira ecografía do meu fillo Kai. Anda. E que comeza justamente cos latidos do corazón desa ecografía. Non era boa. E remata co seu primer llanto, co primeiro choro que fixo cando naceu. Estás escoitando de fondo. Si queridos oites, pues, si poñedes un poquinho máis alta a radio, seguro que escoitaredes. Bueno, entonces, o tío da música foi por afición. Porque non é por profesionalidade, non? Bueno, aí hubo unha curva sinusoidal, non? Que eu, pois, deixen, como que renuncien da música, e tornei, agora con este proxecto, con Utopía en Pop, non? Sí. Prometéndome a min mismo non deixala máis. Avanzar e non deixala máis. Agora, pois, bueno, estamos con este proxecto que subirse a primeira canción Camino o día 14 de xuño. E agora, pois, estaremos cada tres semanas ou así, pois, subindo novos temas. Moi ben, pois que eu considerome primicia para todos os nosos ointes, posto que eres a primeira vez que te achegas precisamente a un medio de comunicación, é dicir, a unha radio, non? Pois sí, mira, estou moi agradecido, Xulio, porque esta é a primeira entrevista que fago do meu proxecto. Moi ben. Aparte, tamén presentando o tema que fixen de Quero Te Viva polo tema do proxecto este de Altrinón. Moi ben, moi ben. Eu recollina rapidamente, posto que nos estamos moi concienciados con respecto a eso. Xa falamos coa plataforma do Yo Viva, falamos con persoas que están moi interesadas en que todo isto se leva adiante para que non se poña en marcha o Altri, para que non se faga, polo menos. Eso. É dicir que é unha cosa moi semellante àquela do que pasou no seu momento co Prestige. Lógicamente, Altri non igual que Prestige non. O sea, hai que ter en conta que a sostenibilidade non vai porque se creen postos de traballo que destruan parte da nosa natureza, non? Exactamente, aparte destruen uns que xa están feitos, non? Claro, claro. O sea, que si todos estes millóns que pretenden darlle a esta xente se empregasen en darlos as pequenas empresas que están facendo pues uns traballos exemplares, en cambio exemplares o que queren é pisotear a esta xente e pagarlle a todos os propios propietarios que existen por ali para que arranquen os eucaliptos e poñan árbores autóctonas, non? As carballeiras, por que as carballeiras. As carballeiras, castaños e noces, sí. E novais. Quero dicirse que está completamente demostrado que os eucaliptos fan moitísimo e fixeron moitísimo daño en Galicia. Agora mesmo en Portugal, eses grandes incendios, pois foron provocados provocados, pero aparte de eso, pois arderon tanto porque o que había era eucaliptos. Sí. Que iso se expande como a pólvora, unha vez que arde, pois non hai que non pare. Arde que parece gasolina. Sí. E despois, debaixo do eucalipto non medra nin siquiera a erva. No, e aparte que rebrota despois moi facilmente. Claro. Bueno, a verdade que eu estou moi contento precisamente porque viñeras, que bueno, que xa sabes, nos aquí temos as portas abertas para todo o que ti vayas creando e vayas realizando. Para min foi unha sorpresa coñecerte, para min tamén é unha grande ledicia saber que eres da zona que naciches ali nunha zona que nos admiramos moitísimo e que creemos moitísimo, que a zona de Gondomar. Gondomar sí. Está chea de xente creativa, persoas que teñen moito que ver coa cultura galega, persoas que están moi moi imbricadas con un halo cultural fantástico, porque estades rodeados de moitísima cultura popular. Aquí hai cabalos salvaxes, hai... Sí, os corros de Morgadáns. Ali hai, bueno, pertiño a costa, porque está ali cerca da Guarda, cerca de... Sí, cerca da Guarda, cerca de Portugal, cerca de Vigo, cerca de Tui, está, o sea, un punto neurálxico que está... Por iso, ao lado de Baiona, de Nigrán, do Valmiñor. Unha zona fantástica, sí, unha zona fabulosa, que, sí, que paga a pena visitar, e que ademais, pois ali a gastronomía sigue sendo moi galega, a chegarse a Portugal é un pasiño tamén. Sí, é un paso. Bueno, os meus pais, é sagrado, todos os mércores están ali en Valença, Valença do Miño, sí. Está ben. Moi ben, pois, digoche que, volvo a repetir, para nós é un prazer estar contigo e un prazer descubrirte, porque todos os nosos entes non conhecían para nada ese pai a cona. Que se metan en internet, que se metan en Spotify, dilles o lugares. Sí, bueno, mira, eu hasta agora o que estiven foi na miña casa, con meu... traballando nos meus temas, compondo. Ahora que estou, pois, facendo todo o traballo de redes e demais, de moitísimas cousas que descoñezo, e ahora o que intento é poñerme ao día cas redes e sacar isto para adiante. Toda a xente que queira posarse en contacto con Utopian Pop, pois estamos en Instagram como utopian.pop. Despois, repite yo para Utopian acabado en n.pop. E despois estamos pois no resto, pois, das xarxas, en YouTube e tal. É moi importante, que volvo a repetilo outra vez, no link de Instagram, que están aí os accesos a todas o resto das redes, no primeiro lugar, si clican aí a xente, está para que siñen o de Waltri, non con da xente de Greenpeace, aí Greenpeace para recoller as firmas, sí. Bueno, volvo a poñer precisamente, podedes coñecelo mellor nas páxinas de Spotify, no Instagram, tamén, como acabas de decir, na páxina que dixe xerán... Sí, en Instagram arriba no Linktree, aí si clican, obrese todos os links para o resto das redes. En primeiro lugar é donde poden signar. Sí, pero tamén na túa páxina que decías hai un momentiño no pop, como é? Utopian.pop. Bueno, vou no educar Utopian.pop. Que é o teu traballo. Que é o meu traballo, claro. Bueno. Agora mesmo, mira, isto que está sonando, que é o viaje, que sairá o vindeiro día 18. Pois, damoslle un poquinho de voz. te dice.